Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Нашим гостем будет один из координаторов компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бородко. Он был затриманы и оштрафованы за удел у акции нероссийской оккупации. Так само у программе «Розные погляды» на визит Александра Лукашенко в Литву. Вядомого у Беларусі депутата Бундэстагу абвінавачваюць у датычнасці да дзіцячай парнаграфіі. Бабруйская праваслаўная епархія ўшануе памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. У нашай праграме таксама ўспаміны пра 1939 год. Данчык праспявае для вас песню «Харашуха». У адрасах «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра мястэчка Друя. А ў праграме «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягне аповед пра Алесю Сівохіну. Все гэта да інша пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць Сергей Абламейка. Калі ласка, Сергей. Дзякуй, Ганна. Турэцкая рада ў справе вышэйшай адукацыі дазволіла адкрыць Курскі універсітэт. Універсітэт з курдскай мовай навучання будзе адчынены ў рэгіёне з пераважна курдскім насельніцтвам на паўднёвым усходзе Турэччыны. Ужыванне курдскай мовы ў розных сферах у Турэччыне па-ранейшаму сутыкаецца з перашкодамі. Еўразвяз, з якім Турэччына вядзе перамовы аб уступленні, дамагаецца пашырэння права у курдскай меншыні. Украінскія ўлады паведамілі, што ў цэнтральным банку краіны пачалося расследаванне меркаванага няправільнага выкарыстання дзясяткаў мільёнаў даляраў. Міністр унутраных спраў Юрый Луценка заявіў, што ён падазрае чыноўнікаў Нацбанку ў разрабаванні фондаў, прызначаных на падтрымку украінскай валюты грыўны і банкаўскага сектару краіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што Каракас прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На сустрэчы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым Чавес заявіў, што з гэтага моманту Венесуэла будзе ставіцца да гэтых двух рэспублік як да незалежных дзяржаваў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, размова з удзельнікам акцыі супраць уводу расійскіх войскаў з Дмітром Бародкам, кінагляд Максіма Жбанкова, форум «Свабода» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 11 верасня чакаецца пераменная воблачнасць. Удзень у Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай абласцях пройдзе кароткачасовы дождж. У паасобных раёнах магчымая навальніца. Тэмпература паветра ўначы 8-13, удзень 21-26 градусаў цепла. У Менску 22 гадзіна, 2 хвіліны, і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам звязаных з Беларусю навінаў чацвярга. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Некаторых затрыманых збівалі. Вось што кажа адзін з асуджаных, актывіст партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Неаднаразова затрымлівался, но такого нематываванага садзізму я першы раз бачу. Каб в автобусе працягвалі збіваць, за все гады на мяне ні разу ці маладыя людзі не падымалі руку. Но тут вось гэты адмарозкі з Петербурга да з калхозаў, яны просто як фашысты. Причым самае цікава, што яны самі сябе называюць «мы караючыя органы». 10 верасня з аднадзённым візітам у Беларусь прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка. Вось крызісе адсутствие предприятия оборотных средств сказывается. Некоторые предприятия вернулись на схему взаимозачета, на барторную схему. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку пришли. Потребность, она как таковая, и многих предприятий осталось. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители. 10 верасня в свете означается Международный день попярэджання самагубства. Усесветная организация аховы здоровья сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Алексей Знаткевіч пра навіны 10 верасня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон-аўтаадказнік 266-39-52. Лукашенко готов дружить с любым, кто поддерживает его форму правления. Не зря говорят, покажи своего друга, и я скажу, кто ты. Чавес, как и Лукашенко, настолько однообразен, что никого практически как человек не интересует. Ежегодные деловые его поездки по одному и тому же маршруту являются как бы развлечением в его личной политической деятельности. Лишь единственную перемену в нем меняется комплекция. Она увеличивается с каждым годом настолько, что нетрудно представить, что будет с ним лет через 10. Вельми добре подняли питання суїциду. Але ж чого? Скажем прямо, коли у батьков нема заробків, і це нещасне дитя не ведає, куди кинуться, не ведає, що зробить. Ось вам і суїцид. Коли він пішов хто-небудь заробити, цей подросток, його обманують на кожному шагу. У цій державі 15 год лагерний режим. Дзвонки на свободу. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. По телефоні і праз СМС. Дзвоніть у Мінську. 266-39-52. Досилайте СМС. 391-22-24. Ми чекаємо ваших міркуванняў. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня». Як вы чулі, суд Цэнтральнага району Менску кожнага з затрыманых удзельнікаў антырасійскай акцыі пакараў штрафамі. Нагадаем, 9 верасня спецназаўцы жорстка разагналі жывы ланцуг пад лёзунгам «Не расійскай акупацыі жыве Беларусь». 19 чалавек адвезлі ў міліцыю Цэнтральнага району Менску, з іх 17 трапілі ў турму на вуліцы Акрэсціна. Некалькі чалавек збілі пасля затрымання. Перадае Любоў Лунёва. Виктора Ивашкевича покарали штрафом у 350 тысяч рублей. Под час затримания и потом в автобусе его сбивали. На твары видовочные следы сбития. Неодноразово затримливался, но такого немотивованного садизма я первый раз бачу. Как в автобусе протягивали избивать, за все годы на меня ни разу эти молодые люди не поднимали руку. Но тут вот эти отморозки с Петербурга до колхозов, они просто как фашисты. Причем самое те цікаво, що вони самі себе називають «ми караючі органи». Не правоохранительне, а карательне. Коли завели в РОВД, виставили тварам до стіни, і так ми стояли більше 4 годин. Це більше як пытка розцінити немогчимо. Олександра Трощенкова покарали штрафом у 15 базових величинів. Спецназовці 9 вересня виносили хлопця з Касличницької площі за руки і за ноги. У суді вони заявили, що йому пропонували пройти у машину, і він самостоятельно туда сел. Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал, зим, отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен. Я не памятаю такого брутального разгона. И в огуле могу сказать, что наши так званые правоохранные органы деградуют с каждым годом. Открыто и они не казали, что и они являются карными органами, эти бандитами в погонах. Зараз это отбывалось. Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базовых величинев. Не церемонились, били кулаками по голове. Когось ногами, причем и девчат так само. Тут я не был несколько год на Крестина, и система вельми мощно деградуя, полное сползание краины до фашизации могут спынить только самые жесткие санкции в дочинении до режима Лукашенко. Потому что фактично тысячи молодых людей, тысячи патриотов Беларуси, демократов, они отданы на растерзание системы. На Дмитра Дашкевича склали два протоколы за дробное хулиганство и за непадпарадкаванне міліцыянтам. Працоўнікі мужчынскага полу абыскавалі дзяўчат, і калі тыя прасілі жанчыны, яны гаварылі: «Гы-гы-гы, я не магу станавіць твой пол». Калі афіцэр дазваляе сабе гаварыць, што да, мы бандзіты, мы карная сістэма, адкрытым тэкстам, ну, гэта пра многае сведчыць. Спецназаўцы казалі, што Дмітрий Дашкевіч паводзіў сябе неадэкватна, ішоў і гучна нецэнзурна лаяўся па вуліцы. Паводле адміністрацыйнага кодэксу, яны мусілі паклікаць сведак такого парушэння і потым выклікаць іх у суд. Суддзя спытала, ці былі сведкі грубых паводзінаў Дашкевіча. Тыя сказалі, што шмат. Далей суддзя развіваць гэтую тэму не стала. У суде была Любовь Лунёва, а фоторепортаж суду на нашем сайте свобода.орг. Вы так само можете взять удел у опытанні на сайте Свободы. Ці увод российских войскаў для вучэння Беларусь супярэчыць заявленную беларускай конституцией мэці будаваць нейтральную державу. А пазней гостем нашай праграмы будзе ўдзельнік учорашняй акцыі Дмітрий Бародка з Барысаву. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Менску 22 гадзіна 9 хвілінаў. Працягваем праграму. Бабруйская праваслаўная епархія ўшануе памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Мемарыяльную шыльду святары збіраюцца ўсталяваць на сцяне колішняй бабруйскай гасцініцы «Бярэзіна еўрапейская». У яе сутарэннях чэкісты закатавалі дзясяткі праваслаўных святароў і сотні вернікаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Епархіяльнай камісіі па кананізацыі святых у архівах камітэту дзяржаўнай бяспекі ўдалося вызначыць імёны 91 закатаванага святара. Акрамя таго, ёй ўдалося разабрацца ў схеме, паводле якой адбываліся арышты, а потым забойствы праваслаўных вернікаў. Гаворыць сябра камісіі настаяцель свята-мікольскага храма Валянцін Вайтусёнак. Например, арыштоўся священнік, і в скобках 40 прихожан. Они уже верующие, все, это уже приговор. В 20-х годах, начало 30-х, еще есть фотографии священников. Там фотографировали. А 33-й и выше нету. Мы заинтересовались, почему. Ответили, что настолько все быстро расстреливали, что не успевали фотографировать. И даже уже не фотографировали. Священник, да, выше мира. Епархиальная комиссия зверталась у комитет державной безопасности, как ее дали известки, где ховали забитых. Но они однозначно сказали, что места вам никто не покажет. Официально сказали, да. После такого отказа и вырашено было усталявать шильду на стяне колишней гостиницы. Мы даже хотели памятник поставить, или ангела как-то плачу, или что, вот у нас такая даже идея была. Ну, конечно, мы таких денег не потянем. Остановились на этой, над дощечкой. Каже Валентин Вайтусёнак. Инициативу комиссии добрословил епископ Бабруйский и Быховский Серафим. Комиссия так само рыхтует документы на канонизацию 4 закатаванных святаров и 1 прихожанина. Сбираются у епархии выдать и книгу про репрессованное православное святарство. Ці ўсталююць шыльду залежыць ад бабруйскай улады, якая мае даць адпаведны дазвол. Будынак колішняй гасцініцы на скрыжаванні вуліц Карла Маркса і Чангарскай занядбаны. Засталіся толькі цагляныя сцены. Непадалёк за 100 метраў ад гасцініцы на пажарным завулку захаваўся будынак, у якім у 1918 годзе месцілася ЧК. Цяпер гэты будынак прыватны. Пра тое, што тут была бальшавіцкая карная арганізацыя, гаворыць інфармацыйная шыльда. Андрэй Белагубаў. А як паведамляе сайт velika.org, сёння ў Вілейцы ўладамі знішчаны 3 крыжа на месцы расстрэла арганізатара антыкамуністычнага падполля Расціслава Лапіцкага. Я нагадаю, што крыжы былі ўсталяваныя 1 верасня 2009 году. Падрабязнасці пазней на нашым сайце і ў эфіры «Свабоды». Працягваем праграму. У эфіры, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Беларусы Балтыі на сваёй 4-й канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа. Перадача Таццяны Поклад у нашым эфіры заўтра. У цэнтру ўвагі нямецкіх СМІ чарговы скандал. Вядомы ў тым ліку і ў Беларусі нямецкі палітык, 56-гадовы дэпутат Бундэстагу, колішні каардынатар сацыял-дэмакратычнай парламенцкай фракцыі па пытаннях прэсы і былы генсек сацыял-дэмакратычнай партыі Баден-Вюртмергу Йорг Таус абвінавачваецца пракуратурай Карлсруе ў захоўванні і распаўсюджванні дзіцячай парнаграфіі. Тэму працягвае Алена Струве. Имя Йорга Тауса добра вядомае ў беларускіх палітычных і грамадскіх колах. Ён неаднойчы наведаў Беларусь, браў удзел у традыцыйных беларуска-нямецкіх форумах у Менску, сустракаўся з прадстаўнікамі беларускага парламенту і апазіцыйных партый, а таксама актывістамі чарнобыльскага руху. На афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Йорга Тауса www.taus.de цягам многіх гадоў значылася, што ён актыўны ўдзельнік кампаніі па зборы сродкаў для чарнобыльскіх дзяцей, як палітык, які адказваў сярод іншага за пытанні навукі і інавацыйных тэхналогій, Йорг Таус браў удзел у адмысловых беларускіх імпрэзах. Ён падтрымліваў ідэю стварэння інавацыйнага цэнтру ў Магілеве, прысутнічаў на адкрыцці Магілеўскага тэхнапарку ў сярэдзіне 1990-х, выказваў сваю станоўчую ацэнку гэтаму праекту. Пару дзён таму, 8 верасня, Йорга Тауса пазбавілі дэпутацкай недатыкальнасці. Учора пракуратура афіцыйна абвінаваціла яго ў тым, што ў перыяд паміж 2000 2007 і пачаткам 2009 ён больш як 100 разоў атрымліваў, перадаваў і захоўваў дзіцячую парнаграфію. Так, у мабільніку палітыка былі захаваныя 228 фота і відэафайлаў дзіцячага порна. Гэтыя матэрыялы Таус, паводле следства, накіроўваў іншым карыстальнікам мабільных тэлефонаў. Пры ператрусе дэпутацкай кватэры ў Берліне знайшлі і іншы кампрамат. Учора на дэпутацкім інтэрнэт-сайце, а дэпутатам Бундэстагу Таусу засталося быць каля 20 дзён, палітык адрынуў гэта абвінавачанне, назваўшы дзеянні нямецкай юстыцыі абвінаваўчым прысудам без судовага разбору. На недаўнім сходзе новай партыі Тауса пірацкай, у якую ён увайшоў пасля выхаду сацыял-дэмакратычнай партыі Нямеччыны гэтым летам, палітык пад апледысменты аднапартыйцаў заявіў: «Гэта ўсё прапагандысцкая вайна, прапагандысцкі манеўр. Гэта барацьба супраць мяне, супраць нашай барацьбы за права карыстання свабодным ад цэнзуры інтэрнэтам. Аднак само па сабе абвінавачванне яшчэ не вырак», гаварыў Йорг Таус. Адзначым, што асноўная мэта пірацкай партыі – спрыяць свабоднаму распаўсюду ведаў і вольнай культуры, рэфармаваць законы аб аўтарскім праве, змагацца за захаванне правоў і свабодаў у інтэрнэце. Алена Струвы. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Літоўскае міністэрства замежных справаў афіцыйна пацвердзіла, што 16 верасня на запрашэнне літоўскага боку ў Вільню з рабочым візытам наведае кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Плануецца яго сустрэча з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце і ўдзел у адкрыцці літоўска-беларускага эканамічнага форуму. Апошнім разам беларускі кіраўнік меў афіцыйную сустрэчу з прэзідэнтам Літвы Валдасам Адамкусам на беларуска-літоўскай мяжы у пункту пропуску Каменны лог Мядзінінкай у лістападзе 1998 году. Чаму цяпер яго збіраюцца прымаць у Вільні? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з палітолягам Алесем Лагвінцом. Бліц-аналіз «Свабода». Паводле афіцыйных паведамленняў, Лукашэнка едзе дзеля таго, каб узяць удзел у адкрыцці літоўска-беларускага эканамічнага форуму. І вось, на ваш погляд, ці толькі эканамічныя мэты мае гэты візыт альбо і палітычныя? Відавочна, што палітычная мэта тут ёсць, паколькі будзе сустрэча з прэзідэнтам Літвы, а гэта самы высокі палітычны ўзровень, які толькі можа быць, і гэта, калі казаць пра наш рэгіён і ягоную заходнюю частку, то гэта першая ад шматлікіх гадоў такая сустрэча. Гэта штось новая. І відавочна, што ёсць перасцярогі, але мне падаецца, што ёсць пэўная гульня увесь час з боку Еўрапейскага звязу. Я не думаю, каб такая сустрэча адбылася без узгаднення з Брусэлем. То з боку Еўрапейскага звязу па-ранейшаму працягваецца рука беларускім урадам, хаця мне падаецца, што ўсё больш і больш паўстаюць сумневы наконт гатовасці афіцыйнага Мінску рэальна гуляць па гульні на прызнаных еўрапейскіх правілах. Вось раней выказвалася такое меркаванне, што Літва выконвае такую ролю адваката Беларусі ў развязе. Але ці будзе яна выконваць ролю адваката Лукашэнкі? Гэта пытанне, відаць, для Літвы. Я думаю, што тут у кожнага з бакоў ёсць свае планы на гэты конт. Не думаю, каб дэмакратычна абраныя кіраўнікі суседняй дзяржавы імкнуліся быць адвакатам аўтарытарнага лідара іншай дзяржавы. Трэба таксама глядзець на сітуацыю літоўскімі вачамі. Аўтарытарная, непрадказальная Беларусь – гэта пагроза літоўскай нацыянальнай бяспецы. І тут паўстае пытанне і з будаўніцтвам атамнай станцыі, іншымі рэчамі. Ёсць энергетычная бяспека, якая вельмі важная ў шырэйшым кантэксце. І з гэтага гледзяща літоўцы паспрабуюць размаўляць таксама з тым чалавекам, які прымае рашэнне ў Беларусі. Спадар Алесь, спрэчкі вакол гэтага візыту больш у Літве разграюцца. Згадаем, што апазіцыя ў Беларусі катэгарычна выступіла супраць паездкі Лукашэнкі на саміт у Прагу, і гэты візыт не адбыўся. Аднак цяпер на адмене візыту настойвалі толькі родныя зніклых палітыкаў, бо якраз 16 верасня гадавіна знікненняў. Мне падаецца, што ёсць разуменне новай палітыкі еўрапейскага звязу. Відавочна, ёсць пэўная рэакцыя беларускай грамадзянскай супольнасці, але зноў жа размова хутчэй за ўсё ідзе пра тое, каб скарыстаць гэты шанец адкрытасці і дыялогу дзеля таго, каб у Беларусі пачаліся хоць якісьці змены. Пытанне да Лукашэнкі, ехаць ці не ехаць. Я лічу, што ў дадзеным выпадку, калі глядзець на рэчы з боку дэмакратычных сілаў, так, то трэба глядзець, якім чынам вы выкарыстаць гэтую сітуацыю, што можна атрымаць ад Літвы на ўзамен таго, што яны вымушаны размаўляць з гэтым чалавекам, якога все лічаць аўтарытарным і дыктатарскім. Трэба думаць пра большыя кантакты з беларускай грамадзянскай супольнасцю, трэба думаць пра канкрэтныя праекты падтрымкі незалежнага грамадства Беларусі. Бліц-аналіз «Свабода». С политологом Олесем Лагвинцом гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 10 верасня. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі былі сёння пакараны штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справаў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі і Александрам Лукашэнкам. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі людзей у пошуках працы апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы чалавек звярнуліся ў жніўні-верасні па дапамогу ў працаўладкаванні. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка. Сёння на нашым сайце найбольш чытаны матэрыял – рэпартаж з учорашняга разгону акцыі апазіцыі на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Людзі пратэставалі супраць уводу на тэрыторыю Беларусі расійскіх войскаў для ўдзелу ў вучэннях «Захад-2009». Гэты ж матэрыял сярод найбольш каментаваных. Вось некалькі фрагментаў з учорашняга рэпартажу Любові Лунёвай. Адразу да іх кідаюцца дзясяткі спецназаўцаў у цывільным у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцэйскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы там з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту» выхоплівае бел-чырвона-белы сцяг. Тэкст гэтага рэпартажу на нашым сайце сабраў ужо каля 40 каментароў. Піша вядомы блогер Будзімір. Цяпер шмат ідзе гаворак пра магчымасць новай расійскай агрэсіі супраць Грузіі, але для нас, беларусаў, рэальнай пагрозай з'яўляюцца манеўры чужога войска на нашай тэрыторыі. Такія дзеянні супярэчаць нашай канстытуцыі і ў каторы раз сведчаць пра акупацыйны характар антыбеларускай улады ў Беларусі. Піша наведнік Шэры. Захавайце відэа і запомніце гэтыя пысы, таму што гэта патэнцыйныя здраднікі радзімы і канстытуцыі, разам са сваім галоўным недабеларусам. Менавіта яны першыя пабягуць сустракаць крамлёўскіх акупантаў з кветачкамі. А вось меркаванне наведніка Сержука. Збіццё людзей, якія выйшлі бараніць суверэнітэт сваёй радзімы, гэта адказ усім лукашэнкавым служкам, якія спрабуюць зрабіць з яго то беларуса, то дэмакрата, то нават змагара за незалежнасць. А прыйдуць больш складаныя часы, беларусам яшчэ і кроў пусцяць за незалежнасць, ні перад чым не спыняцца. А вось каментар Валацугі. Карцінка знятая, акцыя ўдалася. Чакаем на міжнародную рэакцыю і пралангацыю грантаў. Ініцыятары, пачынаючы падобную камедыю падчас візіту Чавеса, загадзя дакладна ведалі, чым гэта адгукнецца. Прысутнасць Івашкевічаў-Баршчэўскіх на акцыі яшчэ раз пераконвае ў патрэбнасці кардынальных пераменаў у апазіцыі. І нарэшце каментар Васіля. Тыя, хто сёння праявіў мужнасць і выйшаў на плошчу, гонар вам і павага. Запрашаем вас, шаноўныя слухачы, далучыцца да абмеркавання гэтых і іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння пазней у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з новым лідарам партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Працягваем праграму. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітр Бартосік. Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Вёсцы Парэча Докшыцкага району пашанцавала. Ні адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае стараста вёскі Антон Стычнеўскі. Вот як прыйшлі ў 39-м году, асвабадзіцелі нашы прыйшлі. Ну і зрабілі сабранне гэтага. Ну і хто выступіць? Хто выступіць? Дык адзін быў, многа дзяцей меў, парабком у пана работаў. Ну, гаворыць, Русак, пусть выступіць. І он выйшаў на трыбуну і не знаеш, што казаць. Ну, знаеш, людзі деревенскія тупыя. Дык ён кажуць, што нас паны білі бізунамі. Дык усе як зарагаталі, вся публіка. Нікада пан не падняў рукі на людзей. А гэта палітыка, знаеш, была, што паны бізунамі білі там тое другое. Дык увесь народ засмяяўся. Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонава жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная. І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў дабра, на карову даваў кармоў, дровы абеспячаў. Ішлі людзі нападзённыя, аплачаў. Не гэта, што яны кажуць, што біў кнатамі. Ці чым, як я гэта чую, я ж даже маме падаркі даваў і тату даваў. Ён такі быў працавіты, выслужны. Верасень 39-га ў эфіры і на сайце «Свабоды» да 17 верасня. А на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спявак Данчык прадставляе і спявае свае песні. Сёння «Харашуха». Большасць песняў у маім рэпертуары сумныя, у мінорным ключы. Дзеля разнастайнасці сёння прапаную адну з рэдкіх вясёлых песняў, якую я запісаў на студыі беларускага радыё ў Менску падчас майго першага прыезду ў Беларусь. У тыя шчаслівыя дні, калі загадчыкам там быў паважаны Геннадзь Бураўкін. Харашуха. На вуліцы мокра, а на ганку суха. Выйдзі, выйдзі, да мяне ты, мая харашуха. Ох, выйдзі, выйдзі, ох, выйдзі, выйдзі, выйдзі, выйдзі, да мяне ты, мая харашуха. Oh, 22 година 30 хвилин. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет один из координаторов компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бородко. Он был затриман и оштрафован за удел у акции нероссийской оккупации. В нашей программе так само огляд незалежного друку. У адресах «Свободы» Вячеслав Ракицкий расскажет про местечко Друя на Браславщине. Киногляд Максима Жбанкова. А у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягнет оповед про Олесю Сивохину. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить мой коллега Сергей Обломейко. Калі ласка, Сергей. Дякую, Ганна. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы оховы здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка застается одной развитой краиной света, где миллионы граждан позбавлены гарантованных медичных послугов. У Злучених Штатах каля 50 миллионов человек не мают медичной страховки. План Обамы предугледживает найперш обовязковое медичное страхование. Агульный кошт программы, якая различена на 10 годов, складе 900 миллиардов доляров. Незалежная выборчая комиссия Афганистану почала расследование махчимого махлярства на президентских выборах. Комиссия вывучает бюллетени из 83 выборчих участков у трех провинций, где великую поддержку отримал дейный президент Хамид Карзай. Все три региона находятся на землях этничных пуштунов, далеко яких належит и сам Карзай. Поводле попередних выников, теперь Карзай набрал больше за 50% голосов. Але коли комиссия знойдзе порушение и забракуе частку голосов, для выборов президента может спотребиться другий тур. Выконавцам обовязка у премьер-министра Молдовы до сформования нового кабинета призначены министр юстиции Виталь Пырлох. Отповедный указ подписал дейный президент Молдовы Владимир Воронин. Перед этим премьер-министр Зинаида Грачаная и 7 министров обвестили, что сыходят працевать у парламент. Депутаты новообранного парламента сегодня брали трех вице-спикеров, представников керующего альянсу за европейскую демократию. Дякую, Сергей. Наступный выпуск новин в нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи четверга, размова с удельником акции супроть уводу российских войск с Дмитром Бородком, форум свободы и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье на пятницу. 11 вересня шакается пераменная воблачность. У день у Витебской, Городинской, Менских областях пройдет короткочасовый дождь. У пособных районах махчимая навальница. Температура поветра у ночи 8-13, у день 21-26 градусов тепла. У Менску 22:33, и зараз Алексей Знаткевич за глядом звязанных с Беларусью новина у четверга. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Некаторых затрыманых збівалі. Вось што кажа адзін з асуджаных, актывіст партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Неаднаразова затрымліваўся, но такого нематываванага садзізму я першы раз бачу. Каб в аўтобусе працягвалі збіваць, за ўсе гады на мяне ні разу ці маладыя людзі не падымалі руку. Но тут вось гэты адмарозкі с Петербурга до колхозов, и они просто как фашисты. Причем самое интересное, что они сами себя называют «мы карающие органы». 10 вересня с однодневным визитом в Беларусь прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. Он встретился с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенком. Немецкий бок, однако, не дает подробностей в визиту. Большиня буйных предприемств в Менску дагэтуль працуют поводле летнего графику, то бок со скорошенным працоўным тыднем и частковой занятостью работников. Говорить ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко. Здесь вопрос весь о кризисе, отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые предприятия вернулись на схему взаимозачета, на бартерную схему. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители. 10 вересня в свете означается Международный день попереджения самогубства. Всесветная организация охраны здоровья свечит, что Беларусь мае один из наихудших показчиков у свете поводле колькости самогубства. Алексей Знаткевич про новины 10 вересня, связанные с Беларусью. Больш подрабязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. И як вы уже чули, суд центрального района Менску сёння покарал кожнага з затрыманых удзельнікаў антырасійскай акцыі штрафами. Я нагадаю, что 9 вересня спецназаўцы жорстко разогнали живы ланцуг под лёзунгам нерасійскай окупацыі «Живе Беларусь». Гэта акция проходила на знак протесту супраць пачатку военно-стратегічных вучэнняў «Захад-2009». З удзелам расійскіх вайскоўцаў. 19 чалавек адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, з іх 17 трапілі ў турму на вуліцы Акрэсціна. Некалькіх чалавек збілі пасля затрымання. Сярод іх і госць нашай праграмы, адзін з каардынатараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка з Барысаву. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю, Зміцер. Прывітанне. Віктор Івашкевіч, адзін з затрыманых і збітых удзельнікаў акцыі, назваў дзеянні спецназаўцаў нематываваным садызмам. Як вы мяркуеце, чым былі выкліканыя вось такія жорсткія дзеянні спецназаўцаў? Ну, я мяркую, гэта было выклікана тым, што, па-першае, улады хацелі ну, па-першае, зрабіць мэсэдж да расійскіх уладаў у тым, што яны дагэтуль верныя сваім дамовам ДКБ. Вось, і, в прынцыпе, гэта быў момант гандлю за чарговы транш расійскіх крэдытаў. Па-другое, гэта быў мэсэдж да беларускіх уладаў, да Захада, в тым, што яны, в прынцыпе, не збіраюцца мяняцца і в тым, што Захад мусіць успрымаць беларускія ўлады такімі, якія яны ёсць на гэты момант. Адзін з наведнікаў нашага сайту, Лёша, напісаў такі каментар. У 18.30 9 вересня я быў ля гатэлю «Европа». На светлафоры стаяў аўтобус са спецназам і людзьмі ў цывільным, якія білі, збівалі нагамі чалавека, які лежаў на падлозе. І з адкрытай форткі чулася нецэнзурная лаянка. Дзміця, раскажыце, вас збівалі? Як гэта, што адбывалось у аўтобусе? Безумоўна, скажем так, самые моцные бойки отбывались, сбитие отбывалось именно в этом автобусе, коли где не могли бачить журналисты и, ну, звычайные светки. Вот, там сбивали меня, моих сябров, активистов Европейской Беларуси, Змитера Бондаренко, Максима Сергейца, Владимира Лемеша и инших, а так само активистов инших организаций, приватности Виктора Ивашкевича. Вот. Били досить жорстко за кожний навод, не то что слово, на кожний позірк, не у той бок, кожний рух не под... Били вельми моцно. Я дагэтуль хвалююсь, тому что с такой жорсткой прэсінгом я сутыкаюсь, ну, можна сказаць, першыню за доўгія гады. На прыватнасці, я сам атрымаў некалькі ўдараў па твару, і мне падавалася, што ў мяне быў зламаны нос, але, ну, і пра гэта будзе, ну, вызначана заўтра, калі я буду сустракацца з медычнымі супрацоўнікамі, таму што дагэтуль я не магу дыхаць праз нос, ну, хаця скажем так, першасных признаков перелома носа у меня нема. Скажите, а медичную допомогу некую вам оказали у милиции, типа там на Окрестина? На жаль, милиции, кольки мы не потребовали, худкой допомоги нам так и не выкликали. Хотя я ведаю, два разы худкая допомога выкликалась нашими сябрами, которые находились на воле, и они приходили у РАУС центрального района, але их не допускали до нас. И только худкая допомога прибыла у приемных спецразмеркованник на улице Окрестиной. И все равно там как бы был внешний огляд, и после чего всех все равно покинули у приемнику. Слухачы Радио Свабода актыўна каментуюць і ўчорашнюю акцыю, і ўдзел расійскіх войскаў у вучэннях у Беларусі. Я прапаную паслухаць адзін званок, які прыйшоў на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Я советую приостановить работу на заводах, учебу учебных заведениях, пока россияне интервенты не выведут свои войска из Белоруссии. Наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52, а на простой телефонной связи из Менску один из координаторов компании «Европейская Беларусь» Змитер Бородко. Змитер, как бы вы отказали слухачу? Разумеется, я выступаю за то, чтобы акции проходили негвалтовным шляхом повсюдно, и я закликаю всех необыяковых людей, патриотов Беларуси, проводить акции протесту супроть учения. И я лечу, это есть схованная интервенция российской влады, российских войск, потому что на протягу опошних 100 годов российское войско сюда не приходило просто так. Завсёды были пэўныя прецеденты. И я лечу это схаванной оккупацией, ползучей, так бы мовить. Вот. И, на жаль, сучасная белорусская влада этого не разумеет. Потому что в учениях принимают удел войсковые одинки, которые не предназначены для обороны, и они предназначены для агрессии. У свете опошних постанов Российской Держдумы, когда войски могут выкористовываться без обещания войны, без полного законодавчей базы, это вельми серьезно. И на наши улады мусят это разуметь. У интервью «Свободе» старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак отзначил, что жорсткий разгон акции может сорвать поляпшение отношений белорусских уладов с Заходом. Старшиня БХК задался питанием, те не ставили организаторы акции перед собой мету спровоковать уладу миновито на такий разгон. Як бы вы отказали на такий закид? Я уже сказал, что першесная мета нашей акции – это закликать всех необыяковых людей до протестов, мирных, негвалтовных акций протеста супрать. Алло. Дякую великий Змитер. Трымайтесь. И опошнее питание, ти вы будете подавать скарги на сбитё? Моя особистая позиция тримается на том, что ну, нельзя скардиться на тех уладу саму ж на эту уладу. Тому как бы але мои сябры из правооборонных организаций ураюсь это зробить при нас для того, как бы ну, покинуть в истории эти документы. Тому я еще вырушаю, скардиться мне или нет. Дякую вялікі. Гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» быў адзін з каардынатараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітер Бародка. Усяго вам лепшага. Дякую. І адна з сённяшніх перадачаў Сергея Дубаўца якраз такі пераклікаецца з сённяшняй нашай тэмай «Як пікетаваць». Сёння ў вечаровым эфіры прагучыць эсэ Сергея Дубаўца. Як? Перадача Сергія Дубаўца. Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. А 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Як азбука паводзінаў Сергея Дубаўца». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 10 верасня. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі былі сёння пакараны штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справаў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі людзей у пошуках працы апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысячаў чалавек. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Менску 22 гадзіна, 45 хвілінаў. І зараз новая перадача. 100 адрасоў свабоды. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Найноўшая гісторыя і геаграфію перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння мы выправімся ў мястэчка Друя, адкуль 29 красавіка 1987 году стартавала воднае ралі супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Будаваць гідраэлектрастанцыю Даўгаўпілсе былым Дзвінску пачалі яшчэ ў 1979 годзе. Вышыня плятыны паводле праекту павінна была скласці 20 метраў, а даўжыня меркаванага вадасховішча 200 кіламетраў на тэрыторыі Латвіі і Беларусі. Калі б гэта адбылося, дык былі б затопленыя запаведныя даліны заходняй Дзвіны і нават цэлыя вёскі. Пасля закліку кіраўніка Латышскага народнага фронту Дайніса Іванса пачаўся грамадскі рух супраць будаўніцтва ГЭС. Латышскія рухі зялёных і гісторыка-культурніцкія аб'яднанні звярнуліся да сяброў беларускага клуба Буталака з ініцыятывай наладзіць сумесны чын – воднае ралі, каб прыцягнуць увагу грамадскасці і ўладаў да магчымай экалагічнай і гуманітарнай катастрофы. Да клічу талакоўцаў далучыліся сябры іншых суполак з розных гарадоў Беларусі. Аднак, узгадвае адзін з лідараў талакі Сергей Вітушка, супраць гэтага было нейкіх такіх процідзеянняў. Усіх, каго маглі, на 1 мая загналі на дэманстрацыю. Калі не пойдзеце на дэманстрацыю, то выганем з універсітэта. Всякімі спосабамі стараліся людзей адвабіць ад той экскурсіі. І многія ўсё-такі паехалі на байдарках, гумовых такіх плытах, хто як мог. Каля сотні чалавек беларусаў і латышоў сабраліся ў Друі ля Троіцкага касцёлу бернардынцаў. Аднак і тут прадстаўнікі мясцовых уладаў паспрабавалі не дапусціць правядзення акцыі, узгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў. Мяне з Віктарам Івашкевічам у час падрыхтоўкі да адплыцця затрымалі міліцыянты. Нас спрабавалі сарваць медальёны, прысвечаныя раллі. Маё пісьменніцкае пасведчанне тады дапамагло нам вызваліць і ў нейкім сэнсе стрымала імпэт міліцыі. Хоць трэба сказаць, што, напэўна, і міліцыя там, і людзі ў цывільным былі крыху разгубленыя ад колькасці маладых людзей, якія прыехалі для ўдзелу ў раллі, не гледзячы на тое, што ў вагоны, якія ішлі да Друі, проста не прадавалі квіткі, і людзі дабіраліся рознымі шляхамі туды. Владзімір Арлоў выступіў на імправізаваным мітынгу на беразе Дзвіны, і караван чаўноў паплыў у бок Латвіі. Чоўны і лодкі былі ўпрыгожаныя харугвамі, плякатамі. Гэта была адна з першых акцый, у часе якой выкарыстоўвалася сімволіка ў нацыянальных бел-чырвона-белых колерах. Латышская прэса шмат пісала пра гэтую дэманстрацыю на вадзе. Не засталася яна незаўважанай і ў Беларусі. Гурт «Мроя» за ўдзел у ёй быў пазбаўлены памяшкання для рэпетыцыі ў доме літаратара, а суполка «Талака» наадварот атрымала пакой у будынку Менскага гаркаму камсамола на плошчы імя Леніна. Шыльда свабоды. Мястэчка Друя Браслаўскага раёну, Троіцкі касцёл бернардынцаў. 29 красавіка 1987 году з гэтага месца стартавала экалагічнае воднае ралі пратэсту супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Адна з найбольш масавых акцыяў грамадскага руху у абарону вялікіх тэрыторыяў Беларусі і Латвіі, якія мелі быць затопленыя. Пазней будаўніцтва ГЭС было спыненае. Заўтрашні адрас свабоды Менск, плошча свабоды, дзе ў 1988 годзе адбыўся першы апазіцыйны мітынг. А зараз увага, свабода аднаўляе тэлевізійны сезон. Гаворыць і паказвае свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госці выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Міленкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А пазней прачытаць на нашым сайце свабода.орг. На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская. Галоўнай тэмай свежага нумару газеты «Ганцавіцкі час» яе рэдактар Пятро Гузаеўскі называе «збор журавінаў». Сёлета гэты сродак восеньскіх заробкаў стаў у Ганцавічах галоўным скандалам тыдня. Людзі заўсёды ажыятажна рыхтуюцца да гэтага, таму што гэта вельмі сур'ёзная магчымасць зарабіць. Вялікае беспрацоўе, сем'ямі крамы цэлымі ідуць. Чакалі гэтага моманту, рынуліся, і тут цікавую навіну прыпадносяць, што цана на журавіны ў гэтым годзе вось закупачная будзе 1800 рублёў. У той час, калі стартавая ў мінулым годзе была 3, і потым дасягнула 5000, нават болей, 5000 рублёў за кілаграм. 1800, калі хто гэта збіраў, калі і што такое выцягнуць і прадаць вядро за 10-11 тысяч рублёў, гэта проста смеху варт. Смешныя кошты, ад якіх мясцовым жыхарам плакаць хочацца, скупшчыкі тлумачаць крызісам, але ганцаўчане вырашылі пакуль не здавацца. Прынамсі, пакуль што журавіны прадаваць ніхто не спяшаецца. Тэрмін іх захоўвання дазваляе пачакаць. Што мяркуюць рабіць людзі, каб змагацца з выкарыстоўваннем сябе ў якасці таннай рабскай сілы, чытайце на старонках свежага нумару ганцавіцкага часу. Тыднёвік «Новы час» прысвяціў шэраг матэрыялаў нумару асэнсаванню выніка з'езда БНФ і яго магчымага ўплыву на стан апазіцыі, кажа яго рэдактар Аляксей Кароль. Газета падае погляд на вынікі выбараў былога старшыні партыі Лявона Баршчэўскага і новаабранага Аляксея Янукевіча. У артыкуле «Шчасце, няшчасце» 17 верасня аўтар Анатоль Тарас шукае адказ на пытанне, чым былі падзеі 39 году мінулага стагоддзя для Беларусі – вызваленчым паходам ці акупацыяй па змове з урадам Нямеччыны. Маладзежнінская рэгіянальная газета піша пра дні пісьменства ў Смаргоні, падчас якога адкрылі першы ў Беларусі помнік Францішку Багушэвічу. Матэрыял «Няўжо ў нябыт» журналісткі Наталлі Цішко прысвечаны праблеме захавання роднай мовы. Карэспандэнтка высветліла, што ніводнай беларускамоўнай першай клясы не набралі сёлета гарадскія школы і гімназіі «Вялейкі», «Маладзечна», «Мядзілу» і «Валожыну». Больш за тое, першых клясаў з беларускай мовай навучання няма ў сярэдніх школах мястэчак. Ні ў Крывічах Мядзельскага раёну, ні ў Івянцы Валожынскага раёну, ні ў Красным Маладзечанскага раёну. Юлія Рымашэўская аглядала «Незалежны друк». А зараз кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Добрый вечер. Глядзім кіно, раздаем адзнакі. Пачнём з добрага, каб скончыць яшчэ лепшым. Першы нумар нашай праграмы – стужка Кевіна Макдональда «Вялікая гульня». Раней Макдональд зрабіў выдатную драму «Апошні кароль Шатлянды», а зараз пасніў старасвецкі трылер пра брудныя таямніцы прывабных кангрэсменаў. Гісторыя разгортваецца, як мае быць. Спачатку хтосьці ловіць кулю ў пысу, потым дзяўчына ляціць пад цягнік. Далей дасведчаны Расел Кроу пачынае выкладаць маладой асобе падставы журналісцкага даследавання. Так, гэта трохі смешна, але ўсё роўна цікава. The thesis that we are pursuing involves a certain company that Congressman Collins is investigating. She had access to everything we were doing, and I believe they killed her for it. This is a full-blown conspiracy. You gotta protect yourself, man. You cannot connect anything back to me. Великая гульня знята поводле популярного телесериалу, и тем не менее, это цалком самостоятельный кинопродукт. Сюжет довольно предсказуемый и не надто притягивая увагу, але у якостное кино стужку перетворяют шикованный акторский ансамбль и якостная картинка. Про Рассела Кроу я уже казал. А кроме его тут гуляют еще и Хелен Миррен, Робин Райт, Бен Эфлик и молодюткая Рэйчел МакАдамс. Широ кажучи, «Великая гульня» – зусім невялікі фільм, але глядзець гэта варта і, магчыма, нават не аднойчы. У спісе негатывы сёння чарговая глябальная сенсацыя Квентін Тарантіна са сваімі бессароўнымі вырадкамі. Чаму гэта ў мінусе? Таму, што мае драйв, але пазбаўлена жыцця. Поўнаметражны анекдот пра дыверсантаў Габрэеву гучыць не надта смешна і зусім не кранае. Здаецца, вайна з нацыстамі тут ёсць проста нагодай, каб у чарговы раз пагаманіць пра магію в кіно. We're going to be dropped into France dressed as civilians. We're going to be doing one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! Пытанне не ў тым, што Тарантіна не ведае, як рабіць кіно. З тэхнікай у дзядзькі якраз усё нармальна. Ён просто не надта разумее, навошта задымаць фільмы. Гуляе ў цытаты з любімых стужак, альбо калекцыянуе прыгожыя кадры. Канешне, тут таксама ёсць свая асалода, але вырадкі ў гісторыю не трапяць. Нават калі насамрэч заб'юць Гітлера. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Новая стужка ад аўтара кахання насамрэч Рычарда Кертыса. Рок-хваля. Насамрэч кіно завецца «The Boat That Rocked» – «Карабель, які гнаў рок». У цэнтры падзеяў гісторыя сярэдзіны 60-х. Менавіта тады пачало працу пірацкае радыё «Караліна». І хутка спакусіла памяркоўных брытанцаў сваім шалёным плейлістам. You're everywhere and nowhere, baby. That's where you're at. Going down the bumpy hillside in your hippie hat. Рок-хваля – шчырае прызнанне ў каханні. Да рок-н-рола, да радыё і да тых, хто прафесійна спалучае адно з другім. І калі вы слухаеце «Начную свабоду», хто ведае, магчыма, дыджэі старога радыё «Караліна» робіць вам ручкамі са сваіх рок-н-рольных нябёс. Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Больш за год у эфіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго барда, і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні Дмітр расказвае пра Алесю Сівохіну. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем Алесю Сівохіну, якая працуе ў студэнцкім тэатры «Жывое слова». Алеся год правучылася ў Маскве. Цікава, што ў характары расейскай сталіцы найбольш кінулася ў вочы. Там людзі ніколі, што вельмі дзіўна, там людзі ніколі на вуліцах, вось ты ў яго што-небудзь запытаешся, а ён нічога табе не адкажа, я нічого не знаю. І ўсё, вось, я запытваюся, ну, элементарныя нейкія рэчы, там, куды там прайсці, ну, там, можа, завулак нейкі будзе праз 200 метраў, ну, як ты яго не ведаеш? І я запытваюся, таму што, ну, я не ведаю, я не разумею, чаму так, можа, таму што гэта, ну, запытваюцца звычайна тыя, хто прыехаў просто, тыя, хто там не жыве ў Маскве. Усе просто, ну, мне, напэўна, колькі я запытвалася, толькі 23 чалавекі за ўвесь час мне падказалі, куды мне ісці трэба. Хаця б накірунак які, і ўсё, ты да яго падыходзіш, ты толькі вось накіроўваешся да яго, ён усё, вочы адразу адводзіць, ён быццам сябе не бачыць, мне нічога не трэба, не падыходзіць, усё, нічого не знаю. Вось гэта было вельмі дзіўна. Пасля гэтага мы купілі карту Москвы і хадзілі заўсёды з ёй. Не пішацца, не любіцца мне з гэтаю самотай. Не пішацца, не любіцца, а ў келіху маркота. Я вып'ю ўсю да дна дна, паўнютку тую чару. У ёй смак растайнага віна і пырскі даўніх мараў. спеніцца, расплешацца на пое астатняй стрэчы, і вось тады адпрэчвацца я буду ад сустрэчы, малітву спраўлю кроплям чар, што высахлі ў нядолі, усмешку прышпілю на твар, скажу тузе даволі. Закружыцца, закружыцца люстэрка сіняй поўняй, астудзіцца, адпудзіцца і знікне спеў раптоўна. І стане ясна ўсё, як дзень, самота не мінецца, душу маю накрые тень і пасткаю замкнецца. Пішацца, не любіцца мне з гэтаю самотай. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алесі Сівохінай. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў вёску Асарэвічы і запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічым. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.